سورة الأنعام درس نمبر يو كم ديرش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د اسمانو او د زمکو دې ان یکون له ولد د کم زین بشید الله لره بچي ولم تکل له صاحب او نشته دې الله لره بیبی وخلق کل شیء او پیدا کړی دې هر یو سیز لرا او هو به کل شیء علیم او دا الله تعالی پر یو سیز باندې پوه دې. سورۃ الانعام پنځم باب کې پنځه خبرې ذکر کېدلې. یو خبره زورنا زجرو منکرینو تا 91 نمبر آیات کې، او دویم ترغیب إِلَى الْقُرْآنِ، قرآن تا ترغیب ورکول چې دا د برکت او د خیر کتاب دی، پکار دی چې د خیر او د برکت کتاب چې دا الله نازل کړی دی د دې نه دا برکت واغستې شي چې د دې زده کړه او په د عمل او د تبلیغ وشي. او درېمه خبره تخویف اخروی د آخرت نه یره د صد پاره د پاره د نپی د شفاعت قهری چې د الله نه د په زور څوک بیا خلاصول نشي. نو یره د آخرت ذکر کی چې سبب بیا هم دغه خلق چې نن را مدد کاو روک پشی د دینه. او سلورمه خبره دلائل اقلیه ذکر کول 95 96 97 98 نمبر آیات کې. او پنځم خبره رد مشرکین بالجن والملائکه. چاچی پیریانو لا د الله تبارک وتعالى په اختیاراتو کې د الله په صفاتو کې غیلې کم صفات ویلیو، نو په غی باندې رد یو کو. او کم خلق چې الله تبارک وتعالى ته د اولاد او د لوڼو نسبت کوي په غی باندې رد کو. او دارنګه مزید تفصیل په دې آیاتونو کې کوي چې کم خلک اغي د دې خبرې قائل لې چې الله لره اولاد، الله لره نائب، الله لره بچی. نو الله تبارک وتعالى فرمایي بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکې د اسمانونو او د ځمکو دی. ګوره د دې مثال او ماډل نو الله تبارک وتعالى دا دومره غټ آبادی او بیا د اسمان د پاس اسمان د اسمان د پاس اسمان د اسمان د پاس اسمان تر دوه اسمانونو پورې دا غي د پاس سدرۃ المنتهى او د سدرۃ المنتهى د پاس د الله عجائب او قدرتونه چې الله ته معلوم دي چاته مخلوق ته پته نه لګي. دا دومره غټ کائنات چې څه زمونږ استاسو د نظر په لاندې دی او څه زمونږ استاسو د نظر نه پټ دی چې موږ ته پته نه لګي. نو داسې الله تبارک وتعالى چې ناشنا داسې آبادی او داسې نظام هغه پیدا کو، نو د دغې نظام پیدا کولو په وخت کې د هغه بچی نو اوسې څنګه تاسو بچی حسابوي. او دویمه خبره دا چې بچی خو د هغه چا کیږي چې د هغه بیبي داغه خزای الله تبارک وتعالى پاک دې د داسې سیزنونه. دا خو دنیا دا الله اختیار ورکړی دی کنین دا نمونه سیز الله تبارک وتعالى وی تقاد السماوات يتفطرنا قریب وچ زمکه اسمانونه چاودلې وې د دې خبرې نه چې دی الله لره بچی الله لره نائب نیوي چې زمکه آسمان شلیدلې وې د دې د وجې نه. خدا د الله تبارک وتعالى د مخکې نه فیصله شوې ده چې په دنیا کې انسان به پیدا کوم، او اختیارات به ولا ورکوم او د دغه اختیاراتو د استعمالولو لپاره بدیتا د رهنمایي اغلاری امخوم او د رکاوی او د تبایع اسباب به ورته امخیم. الله تبارک وتعالى انتظامات کړی دي، اختیارات یې ورکړی دي. ورنه دا دومره غټه خبره ده چې الله له څوک شرک کوي، الله سره څوک شرک کوي چې اسمانونه چاودلې وي الله تبارک وتعالى. خدا دا الله تبارک وتعالى حکم وړاندې شوی دی د دې نه مخکې چې زه به انسان پیدا کوم او اختیار به ولا ورکوم. په خپل اختیار او د اختیاراتو سره لارې الله تبارک وتعالى دواړه خولی دي، خو دومره قدر کار دی چې دا اختیارات د یو خاص وخت پورې دي، د انسان د امتحان د پاره دي. او کله چې دغه وخت امتحان ختم شي د تبه حقیقت ښکاره شي چې ما اختیارات الله کوم را کړی وو، ما د صحیح لارې د پاره استعمال کړ او که د غلطې لارې د پاره مې استعمال کړ. نو چې کله دغه اختیارات د په صحیح لاره استعمال کړی نی کوم چې د رهنمای لار د الله طرف نه وا، نو د ته بیا پته ولګی چې او خدا خو کوي خبره وا چې شرک دومره غټ ګناو چې د نظم کې او اسمان چاودلې، بیا به ته پته ولګی. نو څنګه ته الله لره بچی او نه ابن وی ظالما چې الله تبارک وتعالى خو په هغه وخت کې محتاج نو چې شې نو دا نظام جوړو سمره غټ نظام دی، استاد پیدایش نه استاد جوړخ نه دا نظام ډیر غټ دی. او په دې نظام کې مونږ تاسو ته اومه پته نه لګي صرف چې کوم سیزونه الله تبارک وتعالى مونږ ته فرمایلی دي. نبی علیه السلام فرمایلی دي مختصر سر د الله په کائناتو کې مونږ ته معمولی ونه علم دی، نور زمونږ علم هغه چې کوم دی نو با حقیقت سترګې چې کله ښکاره رڼا شي نو بیا به پته ولګي چې او خو څومره ظلم او زیاتی او د هغې خلکو د طرف نه چې الله صفت ولی له ورکوي، د الله صفت پیر له ورکوي، د الله صفت مولا له ورکوي. او مولا له ورکول څنګه دي؟ نبی علیه السلام ته یې وفرمایل چې مونږ خو خپل علما په خدایتوب نیو نیولي، څنګه چې تیر مضمون د قرآن کې مونږ په هغې باندې رڼا او مچولې وه. نو نبی علیه السلام ورته وی مولا چې بدله شی حلال که تاسو به ورته حلال وی که نه به وی وی به یې به وته یهودیانو وی چې مولا بدله شی حرام که تاسو به ورته حرام وی که نه به وی وی وی به وته نور خدای څه شو، خدا هم مولا ته خدای ویل شو که نه زمونږ ملک کې څه چل دی؟ مولایي څه فتوا ورکړې ده؟ و فتوا وګوره که د قرآن او د سنت مطابق وه خو صحیح ده او کنی نو دغه پټکې او دغه ډنګورې او دغه چې کوم دی چوغا او دغه کپړې چې کوم دی سبب د مولایتوب نه شي ګرځېدی. سبب د مولایتوب د الله په دین باندې فیصله کول چې د الله تبارک وتعالى د دین او د وینا او د حکم مطابقي، ورنه مولا د خدای نیولې دی مولا. او زمونږ ناپوه خلک څه وایي؟ الا بلا ګردنی مولا نه، الا بلا او ګردن یې ته تانه به تپوس کېږي مولا چې کوم دی ځان له به سزا ورکېږي که هغه غلطې فیصلې کړي په دنیا کې. او که تا د مولا په پل پل ایښي، دا خو تا د مشرکانو هغه کار وکړو چې نبی علیه السلام به ورته د الله د وحدانیت مسله کوله، نو یې مونږ د هغې تابعداري کوو چې مشران پرې مونږ خپل موندلي دي. بیا مشرانو پسې زه د هغې په قدم مانی چې د هغې څه خشري داسې بس دا خشري بیا به پرې لعنت وایي هلته دنیا کې. د ته قرآن فرمایي چې دا داسې یو مسله ده چې الله تبارک وتعالى لره نائب، الله لره بچي، وخلق کل شی. دا خو ډیره د ظلم او د زیاتی خبره ده. الله خو هغه وخت کې څوک نو چې دا نظام یې پیدا کو، نو اوس وله ته بچي او دارنګې دا ثابته او الله لره نبی بیشته او نه چې کوم دی د الله دې خبرو ته ضرورت شته، تا ته پته نشته. وخلق کل شی پیدا کړی دی هر یو سیز الله تبارک وتعالى. خدا سی ذات دی چې هغه خالق دی، او د هغه نه علاوه چې هر څه دی هغه مخلوق دی، الله پیدا کړی دی. نو الله تبارک وتعالى پیدا کون کی سیزونه چې الله ته په پیدا کولو کې محتاج وي که الله نه پیدا کول نشو پیدا کېدی نه هغه د الله پیدایش مخلوقات ته د الله تبارک وتعالی له نائب هغه له زامن هغه له چې کوم دی نو دا ګرځی لونه ګرځی و هو بكل شيء عليم دا الله تعالی په هر یو شیز باندې پوه دی دا هغه غونه علم د بل چا نشته نو ته هغه علیم ذات ته پاره هغه څوک چې ناپوه دی هغې ته چې کوم دی د الله تبارک وتعالی په صفاتو کې شاملی د هغې علیم ذات چې هغه په هر څه باندې پوهېږي د هغه په شان صفات دی بل چاله ورکړه ظالمه دا خو ظلم او زیاتی دی وکړو الله تبارک وتعالی په هر شیز باندې پوه دی او مزید ثمره د دلایلو ذکر کوي ذالکم الله ربکم دا ستاسو الله چې دی ربکم رب ستاسو دی لا اله الا هو ثمره د دلایلو څه ده ثمره د دلایلو دا مسله ده لا اله الا هو نشته دی کارساز نشته دی مشکل کشا نشته دی ضرر لري کوونکی نشته دی تکلیف لري کوونکی نشته دی کارساز بغیر د الله نه یو الله تبارک وتعالی چې کوم دی هغه الہ دی هغه ته خپل اجتونه وړاندې کوي ته نه ګوري چې الله تبارک وتعالی پیدا کوونکی داری او سیز دی نو خپل رب وپیژنه او د رب د پیژندګلو سره چې ربوبیت هغه کوي پالونکي د مخلوقات هغه دی نو خالق یو مومنه نو پرمای خالق کل شیء پیدا کوونکی داری او سیز دی سنچ مربی دی پرورش کوي څنګه چې ساتونکی دی او ساتنه کوي د مخلوقات دغه رنګ پیدا کوونکی هم د مخلوقات دی نو چې مربی الله دی او خالق الله دی او لا اله الا هو الله دی دغه سره بل څوک کارساز نشته نو تا څنګه بل چاله د عبادت شکلونه ورکړي دي چې چاته سر ټیټای چاته چې کم دی سجدی لګای چاله چې کم دی نظر نیاز دغه په نوم ورکای او څوک را مدد کوي په غیبه باندې او دا رنگی چاله دی د الله تبارک وتعالی صفات ورکړي دي نو چې څنګه هغه مربی دی او څنګه هغه خالق دی نو دغه رنگی هغه صرف او صرف الله تبارک وتعالى لایق ته عبادت ته بل څوک لایق ته عبادت نشته فاعبدوه فاعبدوه نو د دې الله عبادت کوي فاعبدوه نو د دې الله عبادت کوي او په صورت کې مسله ذکر کولا د دې لپاره چې د الله سره د بل څوک صدر او نو ګرځول شي نو د نبی علی السلام په جبه امو پرمائل انی بری ام مما تشرکون 19 آیات کے نو دے ابراہیم علیہ السلام پا جب مبارکی امو لستل انی بری ام مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی پتر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین سورت کی دنیکان و خلقو چس خلقو کم رامدت کول داغین نفی کئی پا سورت کی چاچه کواکب او تاستور او تا د اولوهیت نسبت ورکاو دا غی نه پیو کړ د ابراهیم علی السلام په بیان کې او دا رنګي د ولس انبیاء علی السلام نمونه او واغستل او دا غی متعلق او پرمایل ولو اشرکو لحبت عنهم ما كانوا يعملون کاغی شرک کړي وي نو ما بولا عمل برباد کړي وي نو چې څنګه د دغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د غیر الله نه بیزاری او الله له عبادت کو نو دغه رنګ تاسو هم د غیر الله د عبادت نه بیزاری اختیار کوي فعبدوه د دی او الله عبادت کوي او هو علا کل شیء وکیل او د الله تعالی فار یو شیز باندې ذمہ دار دی نو تا ذمہ دار الله تبارک وتعالى د فارا نور خلقی صدر دغه په ذمہ دارو کې وګرځول تاته پته نشته د الله غونې ذمہ داری د بل چا کېدی نشي د الله غوندې وکیل بل څوک کېدی نشي نو تا د الله تبارک وتعالى د ذمہ دارۍ هغه صفتونه چې کوم دی هغه د پاغه په مخلوق باندې تا تقسیم کړو لا تدركه الابصار. مزید تفصیل کئی احاطہ نشی کولی دا اللہ نسترگی نظرونا وہو یدرک الابصار او دا اللہ چی دے احاطہ کڑی دا پا نظرونو مان دے وہو اللطیف الخبیر دا اللہ بارک بین خبردار دے. عظمت اللہ تبارک و تعالی او پی جنا چی دا سی عظمت والا اللہ دے چی دا غن دا چا نظر احاطہ نشی کولی. دومره قدر کار دی چې الله تبارک وتعالى جنتیان جنت ته داخل کی. نو ورته به وفرمایي چې تاسو ته نعمتونو کې څه کمی شته، جنتیان به وایي یا الله مخونه دې راله سپین کړه، نعمتونو کې څه کمی نشته، هیڅ کمی موږ ته نه ښکاري. الله تبارک وتعالى به خپل دیدار مبارک جنتیانو تخکاره کی چې دغه دیدار د الله تبارک وتعالى جنتیانو وینې ټول نعمتونه به ورته هیڅ نه ښکاري چې د دین غټ نعمت خوړوشته نه بل. نو جنتیانو تب جنت کی نصیب کیږي خو دلته داغه نه څوک سترګې احاطه نشي کولی داغه نه. داغه بچایی، داغه اختیارات، داغه علم او داغه نظر هغه د هر چا نه احاطه کړی ده. هیڅوک داغه د نظر نه بهر نشته. کا په تورو تیارو کې دی او کا په اسمانونو کې دی او کا په ځمکه کې دی، کا په قبر کې دی او کنا هغه ریزه ریزه هډوکي پراته دي چې الله تبارک وتعالى به یې په خپلې فیصلې په وخت کې راټولی او ژوندی انسان به ودرئ. څنګه چې موږ تاسو د هغه بویناک اوبو نه پیدا کړي وو چې هیڅ شی نه و، بویناک اوبه وي چې تا پوزې له نشي راړوي، الله تبارک وتعالى دې داسې انسان پیدا کړ. نو هغه نه بیا د قبر نه را د ورزخ نه را اوچتول او دا انسان بیا ودرول، دا غته څه ګران دي؟ هیڅ ګران نه دي. ورته هغه احاطه کړی د دې ټول مخلوقات نه، د هغه د احاطې نه څوک بهر نشته. که هغه په تیارو کې دی، که په اسمانونو کې دی او که ریزه ریزه هډوکي شوي دي، الله تبارک وتعالى د هر چا نه خبردار دی. وهو اللطيف الخبير او دا الله بارک بین خبردار دی. لطیف مانا باریک، بین خبردار. علامه برهان الدین مانا کئی د لطیف مانا اغس کئی اخفاء التوسل الى شيء بظهار ما يضاد، یو سی سپټ چې هغې ته ځان رسای او د هغې ضد ظاهرای. د هغې مثال زه تاسو له درکوم. مثال یې څنګه دی چې یو شیز چې کم دی هغې ته ته ځان رسای او د هغې ضد ظاهرای. موسی علیه السلام چې دریاب ته په صندوق کې غورځو نو ظاهري تور سو چې سین به اوسي او ختم بشي، خو په دننه کې الله تبارک وتعالى په هغې کې سیخي و. موسی علیه السلام د پاره چې کوم ماشومان مړه کېدل دا هغه په کور کې الله تبارک وتعالى و، دا بارک بین خبردار دی. یوسف علیه السلام یې کوی ته غورځو، کوی ته غورځول هلاکت دی، خو الله تبارک وتعالى په کوی کې ورته وحی وکړه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ته به یوسف علیه السلام دی خبر کې داسې وخت را روان دی خو دې ته به پته نه لګي دا ته چې چا کوی ته غورځولی. او کوي دا چیرونه د سوالګندي په شکل کې لړل، الله هغه ته ودرول چې موږ له څه غلمه لراکه وږي. او بیا چې کله مور پلاره د راغوښتلو دپاره ورته یې خبره وکړه چې زه ستاسو ورور وم، هغه وی ته څوک، بیا یې ورته هغه خپل چې کوم زیاتي کړی وو د هغې ماپای غوښتلی و هم لا یشعرون. نن نه پکې الله پاک سوره لوی حکمت کې و موسی یوسف علیه السلام یې بادشاهی ته ورساو او هلاکت کوی ته غورځېدلو. دا بارک بین خبردار دی. موږ تا سوچونه او فکرونه کوو سبا به څه کېږي، سبا ډو سوچ مه کوه چې څه به کېږي. عقل الله درکړی دی، د عقل مطابق چې کوم دی انسان خپل عقل استعمالوي او الله تبارک وتعالى عقل دی له ورکړی دی چې تپې د خپل جوان د تیرولو هغه طریقې پیژني چې کوم ستا د پاره د خیر طریقې دي، نو د هغې د پاره عقل استعمالوا او په هغه طریقه باندې ته کار کوه. خو د الله تبارک وتعالی د شریعت مطابق د هغې نه خلاف مه کوه. نو وګوره ورته د ابراهیم علیه السلام اور ته غورځول ظاهري طور څه و؟ هلاکت و. الله پاک اور ته حکم کوي چې داسې یخشه چې سلامتیا والا یخشه. نو ابراهیم علیه السلام ظاهري طور هلاکت و، خو دننه پکې الله تبارک وتعالی نجات د هغه د پاره. نو دا بارکبین خبردار، داسې ډېر مثالونه دي. الله بارکبین خبردار دی. قد جاءكم بصائر من ربكم، تحقیق راغل تاسو ته دلائل د نظر لګېدو خبرې، د رڼا خبرې، من ربکم د طرفه در افستاسو نه. قرآن رڼا ورته الله پاک ویلې دی، رڼا خبرې د ترالې. او موږ سترګې پټې کو موږ وینا یاره، دا زمونږ کار نه دی، موږ دا نشو زده کولی. انسان الله پیدا کړی، ته به انشاءالله نه زده کوې، ولې به نه زده کوې؟ خو بشرط دی چې ته دې ته خپل مقصد وایي. او کله چې انسان یو څیز ته خپل مقصد وایي، الله دله دوره قوت او طاقت ورکړی چې دې زده کولی شي. خو بشرط دی چې دې ورته مقصد وایي خپل. نو دا د رڼا خبرې دي تاسو ته راغلي دي د الله د طرف نه. اوس دوه قسمه خلق دی، یو خپل سترګې رڼا کی او بل خپل سترګې بندې کی. نو دا غي ذکر کوي، ومن ابصر فلنفسه، نو چا چې نظر لګاو نو پیدا یې د پاره د خپل ځان دا، ومن عمیا فعليها، څوک چړون شو د دې رڼا د خبرو نه نو سزا یې د پدې نفس باندې، دا ړونواله دې پدې نفس باندې. نن زموږ ملک ولې تباه کیږي؟ د قرآن او د سنت نه خلاف خلک چې کم نه لګیا دی، او غي د الله تبارک وتعالى چې کم فرمان دی د هغې مطابق چلیږي نه، او ملک چې کم دی تبایه طرف ته روان دی. کورونو کې او دارنګې محلو کې، په چمونو کې، په کلو کې، په ښارونو کې او په سړکونو باندې خلک په تکلیف دی په پاکستان کې. وجه صدا، وجه د ړوندوالی دی. وجه صدا دا الله تبارک وتعالى د کتاب چې د رڼا د پاره را لېږلیو، دا غې رڼا د پاره چې څو کوشش کوي، دا غې د مړولو کوشش کوي چې یاره د حق پرستو ټولګې چرته زیات نشي، د حق پرستو جمعات چرته زیات نشي، د حق پرستو درس او تدریس چرته کم نه، څوک ته کینې نه. نو د خپل طرف نه تعلیمات هر یو ځان له جمعاتونه جوړ کړي دي د الله د قرآن او د سنت په خلاف باندې. دا د رڼا کتابو په کار چې په دې ټول متفق شوي، او د الله تبارک وتعالی د کتاب باندې نظر لګولې وي، دا د نظر لګېدو او د رڼا او د رهنمایي خبرې دي. او چې څوک ته ړون شو نو په علیها، نو دا ړونواله په ده دی، ځکه تباه کیږو موږ. وما انا علیکم بحفیظ، او نیم زه په تاسو باندې ذمه دار. نبی علیه السلام ورته وایي، زه اوس تاسو بچ کولی نه شم، ما خو صرف بیان وکړو، اوس عمل کول پې د چا کار دی؟ ستاسو کار دی. کسترګې پټوي او کسترګې رڼا کوي. موږ ته قرآن څه وایي؟ قرآن خو موږ ته الله تبارک وتعالی را رسول دی، را لېږلې دی. اوس کار زموږ دی چې موږ په پټو سترګو باندې خلک لګیا دی، او د حقیقت ورته معلوم نی دی، یو د بل په تایید کې چې کم دی خپل ملکونه تباه کوي او پته ورته نه لګي چې آیا څه دي. نو په کار دي چې سړي ته یو خبره معلومه نی، په کار دي چې تبایه طرف ته کار نه بوزي او تبایه طرف ته خلک نه غورځي، د خلکو نقصانونه، د خلکو سره زیاتی او ظلم نه کوي. ولې دا د ړونوالي یو ښکاره ثبوت دی چې دا وړاندې شوي دي د الله تبارک وتعالی د کتاب نه. نو اوس که تاسو ځان ړون کړي او کته ځان سترګې کولاوای، زما کار صرف نبی علیه السلام وایي تاسو ته د الله دین را رسول او په خپل په هغې باندې عمل کول، او د هغې د پاره هر قسمه قرباني نبی علیه السلام ورکړې ده. مکه یې ورته پرېښودې ده چې نبی علیه السلام د مکې نه ځي، وایي په ځمکو کې ته ماته خوږه ځمکه یې، کچری ما د مکی والا تان نو باسین زستانه نو اتم خو نبی علیہ السلام د دین د خاطر او الله پاک وی د مکی حرمت نبی علیہ السلام وی سمره غټته د مکی حرمت منګه تاسو چې مکه کې لړ شو څنګه د مسلمان وینه تیول نبی علیہ السلام وی د مکی د حرمت نه زیات حرمت لري ورشا او اسې چل جوړ مکه کې منګه بالکل داسي ولاړیو او مسلمان ته چړی نیولې دي او ټوپک نیولې دي او توري نیولې دي او ګولې نیولې دي او پس سه طریقو باندې چې کم دی خلک وجنو اړو دا حساب دا اړو وینه چې نبی علیه السلام ویلي چې د مسلمان حرمت او دا وینه تیول د بیت الله د حرمت نه چې کم دی نو زیات ضروری ده زیات حرمت لري دا پرمان منګه چرته وړې دي د دې وجنه الله تبارک وتعالى دې زمونږه په دې معنی دا عمل کول کوشش او توفیق نصیب کړي رڼا د قران نه واخلو او رڼا او ځان ته ډون نکو بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو دې ان یکون له ولد کم زینب شې دې الله لره نائب دې الله لره بچي ولم تکل له صاحب او نشته دې الله لره بیبي وخلق كل شيء پیدا کړی دې هر یو سیز لره او هو بكل شيء عليم ده الله تعالی پار یو شیز باندې پوه دی ذالکم الله دا ستاسو الله چې دی ربکم ساتون کې ستاسو دی پالون کې ستاسو دی رب ستاسو دی لا اله الا هو نشته دې کارساز مگر یو الله خالق كل شيء پیدا کون کې دار یو سیز دی پعبدوه نو دې الله عبادت کوي دې الله بندگی کوي دې الله تعجزی کوي او دې الله لره اقسام د عبادت ټول برابر وکي او هو علی کل شیء وکیل دا الله پار یو شیز باندې ذمہ دار دی لا تدرکه الابصار نشی ګیرول دې الله لره نظرونه او هو یدرک الابصار او دا الله ګیرون کې دې نظرونه لره او هو اللطیف الخبیر دا الله بارک بین خبردار دی قد جاءکم بصائر من ربکم تحقیق راغل تاسو ته د نظر لګې دو خبرې د طرف ادرب ستاسو نه درنا خبرې درهنمای خبرې د طرف ادرب ستاسو نه فمن ابصر فلنفسه نو چا چې نظر لګاو نو د پاره د خپل ځان ومن عمی فعليها نو څوک چړون شد دینا نو په دې نفس باندې د دې بوج به د دې بچ کم نه ډونوالي وما انا علیکم بحفیظ او نیم ز پتا سو باندې ذمہ دار